celebrate. Oh, oh, it's Christmas time right now. Autopromocja. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, legenda teatru, gwiazda kina, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, Andrzej Seweryn. Comédie Française została założona oczywiście przez Ludwika XIV po śmierci Moliera. Tam gramy rzeczywiście Racina, Corneille'a, ale przede wszystkim Moliera. I XVIII-wieczny geniusz muzyki, Wolfgang Amadeusz Mozart. Tym razem będzie nas trzech. Zapraszam w imieniu Andrzeja Seweryna, Wolfganga Amadeusza Mozarta i własnym. Mariusz Cieślik, Kwestia Kultury. Dziś, tuż po 20:00. Dzika karta. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drams. Witam w Dzikiej Karcie w programie trzecim Polskiego Radia. Jak zapewne słychać, znów dopadło mnie przeziębienie. Nie mam w tym roku szczęścia do zdrowia, ale za to mam szczęście do muzyki. To jest bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o premiery, a w dzisiejszym programie zajmę się tymi wydawnictwami, które ukazały się w drugiej połowie bieżącego roku, tak abyśmy mieli dobrą bazę pod następną dziką kartę, w której podsumujemy cały rok 2019. Jak zawsze u mnie największy nacisk kładę na wydawnictwa klubowe i elektroniczne, ale nie obejdzie się bez małych romansów tej elektroniki z jazzem, czy też indie popem. Zapraszam do słuchania. Jeden z moich ulubionych producentów wszechczasów. Mówiłem to prawdopodobnie już nie raz, ale powtórzę, że swego czasu miał ogromny wpływ na transformację mojego gustu muzycznego. W tym roku powrócił ze swoim trzecim albumem i tym razem dla wytwórni Ninja Tune. Byłem zdziwiony, że zrezygnował z samodzielnego wydania tego materiału. Tak robił z prawie każdą płytą, która ukazała się w przeszłości, Ale wydaje mi się też, że Ninja Tune się po prostu nie odmawia. No i takich zagadek było trochę więcej przy tym albumie. Na początku wakacji usłyszałem pierwsze single z tej płyty i bałem się odrobinę, że dostaniemy album retrospektywny, ponieważ single te brzmiały tak, jakby były wyprodukowane 8-9 lat temu, wtedy, kiedy Floating Points debiutował na scenie, kiedy zmieniał mój gust. Ale od tamtego czasu przecież sporo się zmieniło. Muzyka Floating Pointsa wyszła poza klubowe dance floory, ale na szczęście album Crush, ponieważ o nim cały czas mówię, uwzględnia również i tę część jego twórczości. Chyba nie jest to materiał tak przełomowy, jak wydana przed 4 laty Elenia, ale nie chcę, żeby to brzmiało tak, jakby Crush było przeciętne. Absolutnie tak nie jest i koniecznie sprawdźcie ten album. Thank you. czego zacząć. Koniecznie chciałem, żeby coś z katalogu Languidity Records znalazło się w dzisiejszym zestawieniu. Nie byłem pewien, czy powinna być to ta płyta grupy Still Moving, czy może nieprawdopodobne wydawnictwo z nagraniem koncertowym grupy Sun Ra Orchestra, nagraniem zarejestrowanym w 1986 roku w Kaliszu. Cały czas nie mogę w to uwierzyć, że takie nagrania się odnalazły. Finalnie postawiłem na nową muzykę, ale chciałbym w tym miejscu serdecznie pogratulować Languidity Records obu tych tegorocznych wydawnictw. Obserwuję ten label od samego początku jego istnienia i potwornie miło jest widzieć, jak zalicza tak dobry rok. We'll be right back. Trudno jest mi uwierzyć, że to chyba pierwszy raz, kiedy gram w Dzikiej Karcie muzykę Dengę, Dengę, Dengę. Cały czas mam w głowie ich rewelacyjny set podczas zeszłorocznego festiwalu Unsound w Krakowie. Wtedy promowali album Semillero, a w tym roku powrócili z płytą Zenit and Nadir, z której słuchaliśmy Lagos. Premierom płyty towarzyszy często wielomiesięczna promocja, wypuszczanie singli, remiksów, przeróżnych informacji prasowych, ale można również zrobić to nieco inaczej. Można po cichu, z zaskoczenia poinformować swoich słuchaczy, że proszę bardzo, oto mój nowy album. I tak właśnie zrobił Andy Stott, artysta, którego produkcje są bardzo brudne, przesterowane i na swój sposób bardzo dubowe. Jego muzyka również miała ogromny wpływ na kształtowanie się mojego gustu i jestem przekonany, że album It Should Be Us także zostanie ze mną na lata. Wszystko wskazuje również na to, że posłuchamy tego materiału również za miesiąc przy podsumowaniu całego roku 2019. We'll be right back. Black down. ale mnie pozytywnie zaskoczyli ci panowie. To duet DJsko-producencki z Kanady, Pender Street Steppers, odpowiedzialni za wytwórnię Mad Hat i promowanie muzyki Lo-Fi House na długo, długo, długo przed tym, zanim było to modne. Zaskoczył mnie przede wszystkim wokal na tym singlu, nie znałem ich od tej strony, a efekt końcowy oceniam naprawdę bardzo wysoko. Następne bardzo pozytywne zaskoczenie pochodzi już z Polski, od zespołu, który debiutował już kilka ładnych lat temu, chociaż ja, przyznam się, na Enchanted Hunters natrafiłem dopiero teraz, przy okazji premiery ich drugiego albumu, 12 Dom. Z dnia na dzień zostałem wielkim fanem tego duetu, a oto singiel promujący to nowe wydawnictwo. Jak i jeszcze można, tak jak Andy Stott, wypuścić album z zaskoczenia, bez promocji, a można pójść o krok dalej, jak zrobił to Levon Vincent. Zresztą już nie pierwszy raz tak zrobił. Płyta World Order Music również została wydana bez zapowiedzi, a do tego na sam początek, może zresztą jako właśnie część akcji promocyjnej, Levon udostępnił ten album swoim fanom za darmo w postaci plików MP3. Promocja na darmową wersję albumu już niestety się skończyła, ale cały czas można zakupić tę płytę w wersji cyfrowej lub na potrójnym winylu. Ja cenię rzeczy Levona przede wszystkim za prostotę i repetycję, która wbrew pozorom nie jest prosta do uzyskania, jeżeli chcemy, żeby materiał pozostał cały czas bardzo interesujący. Przeszliśmy do tej bardziej klubowej selekcji najciekawszych wydawnictw drugiej połowy tego roku. I tutaj dla mnie bez zaskoczeń aż dwie propozycje od Joy Orbisona. Można niemalże w ślepo strzelać, że jeżeli Joy Orbison wyda coś, to trafi to u mnie do czołówki zestawienia. Cały czas nie wiem, jak on to robi, a robi to już 10 lat. Moja pierwsza propozycja od Joy O to nagranie Bramley, zarejestrowane wspólnie z duetem Overmono, który tworzą Tesla oraz Trass. Let the fire burn. Let the fire burn. Again. Sleeping jest nieco inną płytą Joy Orbisona, o wiele mniej klubowa, chociaż po nagraniu Burn, którego słuchamy w tym momencie, może tego aż tak bardzo nie słychać. Znajdziemy na niej nagrania eksperymentalne, piosenki, czy też nawet małe strzępki rapu. Płyta inna niż wszystkie pozostałe, na które trafiliście w tym roku. Again. We'll be right back. Bardzo subiektywne zestawienie najciekawszych wydawnictw drugiej połowy bieżącego roku zamyka płyta The Best of My Ghetto od Roberta Piernikowskiego. Słuchaliśmy jej już przy okazji mojej dzikiej karty poświęconej polskiemu undergroundowi i kilka tygodni później The Best of My Ghetto cały czas nawiedza moje słuchawki, dlatego uważam, że miejsce w tym zestawieniu tej płycie się jak najbardziej należy. Nawet jeżeli w dzisiejszym programie zostało nam miejsce tylko na krótką i w dodatku instrumentalną odsłonę tego albumu w postaci nagrania White Sage. Drodzy Państwo, słyszymy się ponownie dopiero po nowym roku. Postaram się wtedy wybrać dla Was najciekawsze wydawnictwa ostatnich 12 miesięcy. Czy wrócimy do czegoś, co usłyszeliśmy dziś? Myślę, że tak, ale o tym już następnym razem. Dobrej nocy, dobrego dnia. Ja nazywam się Daniel Drums i była to Dzika Karta w Trójce. Autopromocja.